Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Esteu escoltant el programa de jazz La Gramola de l'Avi. A mitjans dels anys 50, el jazz de l'est i de l'oest eren un tema que enfrontava a més d'un músic. Els crítics també entraven dins la controvèrsia sent partidaris d'una tendència o de l'altra. El títol de Stan Getz, que porta per nom Jazz de la Costa Oest, va ser concebut com una broma o una fal·làcia. Els músics de l'LP eren tots de la Costa Oest, però la música juga amb els dos estils. El jazz fred o cool de la Costa Oest, més basat en la música europea, i el bebop, molt més declamatori, de so negre i ràpid de la Costa Est. La secció rítmica, la major part dels temes no són tan freds, com el tema indica. Getz va buscar músics bàsicament rítmics per provar que la Costa Oest, amb el seu jazz, també podia ser tan calenta i rítmica com la de l'Est. El resultat va ser un dels millors àlbums de Getz. A la trompeta escoltarem l'encara desconegut Conte Candoli, Lou Levy amb el piano i el mestre de la bateria Shelly Manny. Thank you. Com tals altres, el vibrafonista Dave Peake va començar amb la bateria, fins que les possibilitats percussives i melòdiques del vibràfon van fer que optés per aquest últim instrument definitivament. Va entrar també, com ja és normal amb el jazz, al món dels ritmes llatins. Dave Peake és un músic amb pocs àlbums com a líder. L'escoltarem amb un d'ells anomenat Bossa Nova Carnaval. Thank you. Rick Garland. El seu estil està basat molts cops en blocs d'acords, o sigui, expressa cada nota de la melodia amb acords. La seva força continguda és la firma d'un pianista que va posar contrastos als primers discos de John Coltrane o de Miles Davis als anys 50. Rick Garland va començar amb el saxo alt, però als 18 anys es va especialitzar al piano, traient d'aquest un so únic ple de silencis i de tensions mai escoltades fins aleshores. Amb Miles Davis va quedar clar el seu mestratge com a pianista de primera fila, i a partir d'aquí començar les seves gravacions com a líder, totalment influenciat per el blues i per Ahmad Jamal. El piano de Rick Garland té la característica de que, toqui el que toqui, sempre sona blues, tant si ho és com si no. Continuem amb el malaurat trompetista Clifford Brown, que segons l'LP que escoltarem és el líder del directe junt amb el seu inseparable bateria Mac Roach. Els acompanyen també Harold Land amb el saxo tenor i la veu única de Dinah Washington amb una jam session de l'any 54, gravada per el trompetista i que forma part dels grans clàssics que ens va deixar abans de morir, el tema Lover Come Back to Me. New and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come on back to me. Well, I remember every little thing we used to do. I'm so lonely. Every road I walk alone, I've walked alone with you. Oh, I wonder I am lonely. The sky is blue, the night is cold, the moon is new, but love is old. And while I'm waiting here, this heart of mine is singing, lover, lover, come back to me. Thank you. George Benson, un dels més grans guitarristes dels nostres dies i també un eventual cantant. Benson és un dels creadors de les mutxars amb la guitarra, però també ha sabut entrar de ple a dins del món del pop i la fusió. L'hem escoltat en un directe i conegut tema fet popular per ell, anomenat Breezy, Ventós. Ray Barreto és un dels pilars de la música llatina, conegut com Old Mans Dures per la forma seca que tenia de tocar les congas. La seva trajectòria mostra una gran inquietud i una àmplia gamma d'influències musicals. Barreto va començar a tocar les congas mentre estava a la Marina a Alemanya. Començà a treballar amb músics de jazz nord-americans després de tornar a Nova York, i a la fi dels 50 va substituir a Mongo Santamaría a la banda de Tito Puente. El seu debut discogràfic com a líder el va fer el 1961 amb una gran big band, que va ser un gran èxit a fora i a dins del jazz. La gravació arribà al número 17 a les llistes de la música pop. Llegeixo un text de l'escriptor Oscar Wilde, que va escriure el prefaci de la seva famosa novel·la El retrat de Dorian Gray. L'artista és creador de bellesa. Revelar l'art i ocultar l'artista és la meta de l'art. El crític és qui pot traduir de manera diferent o amb nous materials la seva impressió de la bellesa. La forma més elevada de la crítica, i també la més rastrera, és una modalitat d'autobiografia. Els qui descobreixen significats mesquins en coses velles estan corromputs, sense ser elegants, la qual cosa és un defecte. Els qui troben significats vells en coses velles són esperits cultivats. Per a ells hi ha esperança, són els triats, i en el seu cas les coses velles solament signifiquen bellesa. No existeixen llibres morals o immorals. Els llibres estan bé o malament escrits, això és tot. La vida moral de l'home forma part dels temes de l'artista, però la moralitat de l'art consisteix en fer un ús perfecte d'un mitjà imperfecte. Cap artista desitja provar res. Fins i tot les coses que són veritat es poden provar. L'artista no té preferències morals. Una preferència moral en un artista és un imperdonable amanerament d'estil. Ningú artista és morbós. L'artista està capacitat per expressar-ho tot. Pensament i llenguatge són per a l'artista o d'instruments del seu art. El vici i la virtut són els materials de l'artista. Des del punt de vista de la forma, el model de totes les arts és l'art del músic. Des del punt de vista del sentiment, el model és el talent de l'actor. Tot art és alhora superfície i símbol. Els qui aprofundeixen sense acontentar-se amb la superfície s'exposen a les conseqüències. Els qui penetren en el símbol s'exposen a les conseqüències. El que en realitat reflecteix l'art és a l'espectador i no a la vida. La diversitat d'opinions sobre una obra d'art mostra que aquesta obra és nova, complexa i que està viva. Quan els crítics dissenteixen, l'artista està d'acord amb ell mateix. A un home li poden perdonar que faci alguna cosa útil sempre que no ho admiri. L'única excusa per fer una cosa inútil és admirar-la infinitament. Tot art és completament inútil. cosina del gran saxofonista James Carter, la violinista Regina Carter, ja a l'escola secundària es va fer amiga d'un altre gran músic, la cantant Carla Cook, que la va introduir al món del jazz a través de l'escolta de la cantant Ella Fitzgerald. Regina Carter és una de les violinistes més estimades dels nostres dies. El seu estil està basat en el jazz i les fusions, però per sobre de tot amb la música clàssica de Paganini, que ell admira per sobre de qualsevol altre músic. L'hem escoltat del seu últim CD amb un so de caire força popular i ètnic. Acabarem amb Bobby Hackett a la trompeta i el trombonista Jack Teagarden, aquest últim acompanyant de Louis Armstrong a les seves gravacions i gires. Bobby Hackett i Jack Teagarden són dos grans clàssics del Dixieland. Els escoltem per acabar amb aquest explosiu treball de l'any 1955. No abans, us donem les gràcies, ens retrobem la propera setmana. A reveure.